Some velvet morning when I'm straight. I'm gonna open up your gate. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Βήμα FM. Τα τραγούδια από την κορυφαία τηλεοπτική σειρά του καλοκαιριού, μια σειρά cult θα έλεγα, Mr. Robot. Μερικά από τα τραγούδια που ακούγονται στα 10 επεισόδια, στο πρώτο μέρος σήμερα. Λοιπόν, όπως την περασμένη Δευτέρα μας είχε δώσει αφορμή η ταινία του Woody Allen να ακούσουμε Ramsey Lewis Trio, σήμερα αυτή η σειρά που ολοκληρώθηκε στην Αμερική και κάποιοι ήδη την έχουν δει στη χώρα μας με τους γνωστούς τρόπους και έχουν γραφτεί και αρκετά κομμάτια, Mr. Robot, που νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες καλοκαιρινές σειρές καθώς φεύγει το καλοκαίρι. Θα μας δώσει την αφορμή να ακούσουμε μερικά από τα πολλά καλά τραγούδια και διαφορετικά μεταξύ τους που ακούγονται στα 10 επεισόδια. Στο Mr. Robot πρωταγωνιστεί ο Rami Malek, που έχει και ελληνική κάπου καταγωγή, ένας τυπάκους που τον έχουμε δει σε διάφορες ταινίες, αλλά εδώ πια είναι ο ρόλος του. Και η σειρά ακολουθεί το ταξίδι, την ιστορία ενός χαρακτήρα του Elliot, ενός προγραμματιστή που εργάζεται στον τομέα ασφάλειας σε μια εταιρεία την ημέρα, ενώ τη νύχτα μετατρέπεται σε έναν εκδικητή hacker. Εντελώς διαφορετικές οι μουσικές. Μου εντυπωσίασε ότι σε ένα από τα πρώτα επεισόδια ακούγεται ένα μέρος από μια συμφωνία του Μπετόβεν που για μένα είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου, αυτή που θα ακούσουμε τώρα για τα επόμενα 2 και 40 λεπτά. Thank you. όλο και περισσότερες νέες ταινίες, όλο και περισσότερες νεανικές σειρές χρησιμοποιούν κλασική μουσική. Η 7η του Μπετόβεν διεύθυνε ο Herbert von Karajan, την φιλαρμονική του Βερολίνου. Ήταν ένα απόσπασμα από το Mr. Robot. Στην αρχή ήταν η Nancy Sinatra και ο Lee Hazlewood στο Some Velvet Morning. Τα τραγούδια, κάποια από τα τραγούδια από τη σειρά Mr. Robot ακούμε τώρα. Άνοιξε το βήμα σου. Κρόλεϊ Ρόμπερτ του Ντάουντον Άμπεϊ. Παρών! Παπασταύρου Λίζα! Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως. Παρούσα. Bond James του 007. Bond λέω. James Bond. Είναι σε αποστολή. Καλώς. Πρωταθλήτρια Champions League της Ευρώπης. Παρούσα. Dr. Meredith Grey του Grey's Anatomy. Παρούσα. Αφρικανικός ελέφαντας του γένους Λοξοντόντα Αφρικάνα. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV είναι εδώ και σε καλεί να το απολαύσεις. Με περισσότερα από 80 κανάλια, πάνω από 500 πρεμιέρες, 2.000 ταινίες και 100 ξένες σειρές το χρόνο, αλλά και πάνω από 60 live αθλητικές μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Η υπηρεσία ΟΤΕ TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 24-μήνη παραμονή. Η τιμή ισχύει για κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης ΟΤΕ και μετά τους 24 μήνες διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ΟΤΕ TV. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο σήμερα. Εγώ Αλεξάκης στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο είναι πάντα 211-365-9995. Τα μηνύματα έρχονται αν τα στείλετε SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr. Επίσης, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, στο site από τις 4 στις 5 έχουμε ανεβάσει και άλλα τραγούδια, γιατί ακούγονται πάρα πολλά στη σειρά αυτή που σας παρουσιάζω τώρα από το Mr. Robot. Στο πρώτο επεισόδιο ήταν αυτή η εκτέλεση του γνωστού τραγουδιού με τον Neil Diamond. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in a summer sky, and our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day's been. We'll be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. And if you go, I understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till you're next to low. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch. I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, I won't cry. The good's gone from goodbye. If you go away, είπαμε λοιπόν ότι ακούμε στο πρώτο μισό της πρώτης ώρας σήμερα τραγούδια από την τηλεοπτική σειρά του καλοκαιριού Mr. Robot. Βέβαια εδώ σε κανονικό κανάλι, αν είναι να έρθει, θα έρθει σε 3-4 χρόνια και μόνο κανένα καλωδιακό μπορεί να το παίξει πιο γρήγορα. Θα δούμε. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, είπαμε για μία ακόμη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά, ότι υπάρχουν εντελώς διαφορετικά κομμάτια και καλλιτέχνες στην επιλογή των τραγουδιών και σε αυτή τη σειρά. Η σειρά ξεκίνησε στο πρώτο επεισόδιο με το τραγούδι αυτό του Neil Diamond, στην εκτέλεση του Neil Diamond, το If You Go Away, και στο τελευταίο επεισόδιο, το 10ο, που είχε αναβληθεί μάλιστα για κάποιες μέρες λόγω ενός γεγονότος στην Αμερική, θα το είχατε διαβάσει στα διάφορα μπλοκ όσοι ενδιαφέρεστε, μια δολοφονία που έγινε δύο δημοσιογράφων, στο τελευταίο επεισόδιο ακούγεται ένα καταπληκτικό κομμάτι από τον Jim Carroll. Ο Jim Carroll ήταν ποιητής, συγγραφέας και μουσικός της punk. Είχε βγάλει ένα αυτοβιογραφικό, το The Basketball Diaries, που μπορείτε να το βρείτε και σε ταινία, αφού το 1995 τον υποδίθηκε στην ταινία αυτή, τον Jim Carroll, ο Leonardo DiCaprio. Από το τελευταίο επεισόδιο λοιπόν του Mr. Robot, ένα καταπληκτικό κομμάτι του Jim Carroll σαν Jim Carroll Band, The People Who Died. Chase had a clue, he was 12 years old. Fell from the roof on East 29. Kathy was 11 when she pulled the plug. 26 reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old. He looked like 55 when he died. He was a friend of mine. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. They're all my friends. They just died. Cheaper in church, he let the gimmicks go rot. So they died of hepatitis in Upper Manhattan. Sly in Vietnam, bullet in the head. Bobby OD'd on Drano on the night that he was wet. There were two more friends of mine. Two more friends that died. From a hotel room, Bobby hung himself from a cell in the tombs. Judy jumped in front of a subway train. Eddie got slit in the jugular vein. And Eddie, I miss you more than all the others. And I salute you, brother. Just some goof, but Herbie sure gave Tony some vision proof. And Herbie said, Tony, can you fly? But Tony couldn't fly. Tony died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. They're all my friends, and they died. Brian got busted on a narco rap. By ratting on some bikers. He said, hey, I know it's dangerous, but it sure beats Rikers. But the next day, he got in Upper Manhattan. Sly in Vietnam, took a bullet in the head. Bobby OD'd on training on the night that he was wet. They were two more friends of mine. I miss them. They died. Dried up from a hotel room. Bobby hung himself from a cell in the tomb. Judy turned in front of the subway train. And Eddie got slit in the jugular vein. Eddie, I miss you more than all the others. This song is for you, my brother. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Παλεύουμε για την αυτοδυναμία, αλλά και αν αυτό δεν γίνει, η χώρα θα κυβερνηθεί, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ για τα άλλα κόμματα ανέφερε ότι θα πρέπει να ερωτηθούν για τις προθέσεις τους. Αν είναι δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις θέσεις του, στηρίζοντας την συμφωνία που υπέγραψε, πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα, ζητά από την πλευρά του ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Κομμουνιστικό κόμμα, λευκό η αποχή, η εντυμότερη ψήφος, δήλωσε στον σταθμό μας ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος έμεινε εκτός ψηφοδελτίων ΣΥΡΙΖΑ. Στοχευμένες δράσεις για την αποσυμφόρηση της Μυτιλινής από τους πρόσφυγες, προανήγγειλε μέσω του Βήμα 99,5 ο Γιάννης Μουζάλας. Δρομολογούνται απλούστερες διαδικασίες ταυτοποίησης των προσφύγων, ενώ θα οριστεί και δεύτερο λιμάνι υποδοχής. Χιλιάδες ελλείψεις προσωπικού καταγράφουν οι εργαζόμενοι σε παιδεία και υγεία. Με 21.000 κενές θέσεις ανοίγουν την Παρασκευή τα σχολεία. 17.000 άτομα έχουν αποχωρήσει από το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 30χρονος που γρονθοκοπήθηκε άγρια από Μπράβο έξω από παραλιακό μαγαζί στη Μύκονο. Στα αθλητικά και το ποδόσφαιρο για τα προκριματικά του Euro 2016 στις 10 παρατέταρτο παίζουν Ρουμανία-Ελλάδα, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ και τον ΟΤΕ TV. Και ο καιρός, πρόσχερες βροχές αύριο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, δεν αποκλείεται να βρέξει και στην Αττική με το θερμόμετρο έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Για να προχωρήσουμε τώρα σε μερικά ενδιαφέροντα άλμπουμ που βγήκαν τους τελευταίους μήνες. Όπως αυτό του Μιγκέλ. Ο Μιγκέλ έχει πάρει ήδη για προηγούμενες δουλειές του βραβείο Grammy και κυκλοφόρησε αυτό το καλοκαίρι το άλμπουμ Wild Heart. Στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι μαζί του ο Λένι Γκράβιτς. I ain't the same, I think you know. When I see your way, I'm gonna go. There's no debate that I belong to you, yeah. Baby, we're the same. You know my flaws, so if I ever stray, you know the cause. But no matter what I do, I know I belong to you. I belong to you. Yeah, baby. Yeah, I got a temper, but I'm just saying. You're pushing buttons just cause you can. You know I hate it that I belong to you. Oh, but when I'm gone, I think you're through. You shouldn't worry about someone new. Cause no matter where I go, you know, I belong with you. Λοιπόν, Miguel, το album Wild Heart. Ενώ τώρα πάμε σε έναν άλλον μαύρο που είναι η χρονιά του. Απόλυτα είναι η χρονιά του, μαζί με τον Drake και μερικούς ακόμα. Η άνοδος του hip hop αυτή τη χρονιά είναι τεράστια. Δύο είδη κυριαρχούν, τρία θα έλεγα. EDM, Electronic Dance Music, Country και το hip hop. Ο Weeknd είναι ένας τύπος που τον είχαμε προσέξει πριν από καιρό. Είναι από τον Καναδά και αυτή τη στιγμή κυριαρχεί και στην Ευρώπη και την Αμερική με το τραγούδι Can't Feel My Face και το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε πριν από 2 εβδομάδες. Μάλιστα ο ίδιος είχε και τραγούδι στο 50 Shades, τη γνωστή ταινία. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go. κάνει μεγάλη επιτυχία με ένα τραγούδι από το φιλμ «Οι 50 αποχρώσεις» και τα λοιπά. Είναι ο Weeknd από τον Καναδά και το άλμπουμ του «Beauty Behind the Madness». Πάμε σε ένα συγκρότημα που το όνομά τους είναι «Everything Everything», συγκρότημα rock από την Βρετανία, από την περιοχή του Manchester, που έβγαλαν καινούριο άλμπουμ με τίτλο Get to Heaven. Mm-hmm. Ακούμε το Distant Past από το τρίτο άλμπουμ των Everything Everything. Drag my tongue across the sand, so happy just to crawl across the land. Soon I'll be the best around, I'm gonna keep my plunder underground. Hard flesh, cold against the rain, just billowing around my brazen brain. Saw off all my stinking limbs, blood dripping down my sunken monkey chin. Baby, can you leave it in distant past? Baby, can you leave it in distant past? Coming from the very good distant past. Coming from the very good distant past. Baby, can you leave me in distant past? Baby, can you leave me in distant past? Girl, I wanna take you to distant past. Girl, I wanna take you to distant past. Take me to the distant past. I want to go. It's like job, but you'll never be passing it on. Plug hole down the drain you go. Your body never made it past the snow. K9 fangs about my throat. You're bleeding over Eden like a goat. Tall blade drifted in every field. I'm blooming like a fuming human shield. Baby, can you leave it in distant past? Baby, can you leave it in distant past? Girl, I'm on the very, very distant past. Girl, I'm on the very, very distant past. Baby, can you leave it in distant past? Baby, can you leave it in distant past? Girl, I wanna take you to distant past. Girl, I wanna take you to distant past. Take me to the distant past. Το βήμα σου. Ο Αποστόλης είχε να κλείσει μάτι τρεις μέρες εξαιτίας αυτού του εκνευριστικού, βασανιστικού drip-drip-drip της βρύσης. Η κατάστασή του είχε γίνει απελπιστική. Κάποιος έπρεπε να τον σώσει. Και όντως, κάποιος τον έσωσε. Ο σούπερ αριθμός. 11888. Για υδραυλικούς, κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, πάρε στο 1888 σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Σε αυτές τις εκλογές το θέμα είναι απλό. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Κερδίζουμε το αύριο. ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μίμης Πλέσας και ο Δάκης συναντιούνται ξανά και μας ταξιδεύουν με αγαπημένα και αξέχαστα τραγούδια. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά ζωντανεύουν στιγμές από τα καλύτερα μας χρόνια. Μίμης Πλέσας, Δάκης. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Που να μην την αγαπώ. Καμία. Ήταν της μόδας ρε τότε που τραγουδάνε καμία. Λίγο ιταλικά. Ναι, ήταν της μόδας τότε το τσακαλό του το αξάν. Αυτός είναι ο Βασίλης Λεβέντης που ακούτε. Ο Βασίλης είναι ούτως ή άλλως καλλιτέχνης. Ναι, είναι του 1972 αυτό. Ναι, είναι η περίοδος που κάποιοι άλλοι, κάποιοι ας πούμε άνθρωποι κάναν ας πούμε αντίσταση στη Χούντα. Ο Αλέκος ο Παναγούλης ας πούμε πήγε να σκοτώσει τον δικτάτορα. Και αυτός πήγε να σκοτώσει τους υπόλοιπους στη φωνή του. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε με το νέο άλμπουμ των Falls. Το συγκρότημα του Γιάννη Φιλιππάκη βγήκε την περασμένη εβδομάδα και μπήκε στα 5 πρώτα της Αγγλίας αυτήν την εβδομάδα. Από το άλμπουμ των Falls θα ακούσουμε το Mountain at My Gates. Το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος Falls, δεν είναι και η παλιά Fall. Συγκρότημα με Έλληνα frontman, τον Γιάννη Φιλιππάκη. Το άλμπουμ λέγεται What Went Down. Η Σούζη, μία από τις πιο αγαπημένες γυναίκες της δεκαετίας του 80, εκτός από κάποιες εμφανίσεις που έκανε με τη Γιώκο Όνο το 2013, έχει εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια και τώρα επανέρχεται με ένα τραγούδι που λέγεται Love Crime. Το Love Crime είναι η πρώτη ηχογράφησή της μετά από 8 χρόνια. Συνεργάστηκε με το συνθέτη της τηλεοπτικής σειράς Hannibal, Brian Ragel, για το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, την μπαλάντα αυτήν, και ακούγεται στον τρίτο κύκλο της σειράς Hannibal, που είναι και ο τελευταίος. Wind is dead. Ήταν η Σούζη και το τραγούδι που ακούγεται στο τέλος του τρίτου κύκλου του Hannibal. Η Σούζη μετά από 8 χρόνια και τώρα ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα με ένα τραγούδι που λέγεται Omen με τους Disclosure. Μαζί τους είναι ο Sam Smith από τα δημοφιλέστερα ονόματα της τελευταίας διετίας. Το τραγούδι υπάρχει στο νέο άλμπουμ των Disclosure. And I need you by my side.